أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم. دعا آياتنا مباركان لسورة المائدة دا سلور سلوشتم و پنزه سلوشتم آیاتون ایجی دا سورت مائیده چخ دا جی اول دا آیات چه مو آیا رابا چه دا ما قبل سردادی چه پا چیرو درسو که چه و دا یهود و دا نصاراو آغا نقص ذکر سوی و چه دی با آغا مواثق آغا کلکی کلکی وعدیه چه دا علاو تعالی سر کلی وی چه مر با داغا احکام عملی که و چه پا تورات کرا غیلی دی یا پا انجیل کرا غیلی دی دوغو نقز کاون الا د دې نقز ذکر کې چې دا غبلانې وعده ما تکړه فلانې ما تکړه او د هغه زمې امر سره ذکر کاوه چې عذاب الا پاک پر دې مسلط کاوه چې عذاب لر ور کاوه وس په دې رکو کې چې دا خبره ذکر کې چې دغه مواسق چې دې ما تول عذاب لر ور کول کې دي نه نو ولې الله دا ذکر کې چې په تورات کې کتاب الهي بوله کې نه بوله په انجیل کې کتاب الهي بوله کې نه بوله په زبور کې چې کتاب الهي بوله کې نه بوله په قران کې کتاب الهي بوله کې نه بوله په دغه کې چې حکم رالي واجب العمل دي خامہ خابه پکې هو د تورات احکام د هغه خلکو ته پاره واجب العمل او چې ارچا نقص کړی دي په ګناهکار دي د انجیل احکام د هغه خلکو ته پاره واجب العمل او چې هرچا نقص ماتوالي کړی دي غلطه کړی دي زم دي بدکاره کړی دي د زبور غدا غره کوم چې په زبور کې راغلي چا نه دی عمل کړی د قران غه هم دا غره کوم یو بل اصول مسله ست هغه به عادت ک قران کریم د تورات څخه یا د انجیل څخه یا د زبور څخه یو حکم را نقل کی دلته چې ال ته دا رقم و او بیا د لې منع و نکړه چې مې عمل کوي هغه د مسلمان د فار ام حکم دی خلاصه د خبرې ده په تورات او په انجیل او په زبور کې چې کوم احکام مخصوصه د اوغو امت و د فار و د اوغو د فار واجب العمل ده نقض ګناه او په هغه کې چې کوم احکام ذکر سی به قران بیا را نقل کړي دلته برای نکیر ندی پر پرمایلی چې دا مکوي دا زموږ د فار هم دی ته د امت مسلمه د محمد صلی الله علیه وسلم د امت لپاره پر دې باندې دا لازم ده او که په قران کې د خپل ځان څخه دوغو کتابو څخه نقل نه یغه خو دی چې دی هغه خو نازل شوی زموږ د فار دی چې دا په خبره پوهیږي نو الته د دې د احکام ماتول او دوغو به ذکر سی وس دغه راپورته کې چې هغه به دی وجه دا خدا ګرد واجب العمل چې په کتابو کې راغلی دا خو د ساتری د فار نه نازل شوی دا عوامو فکر دا چې قران چې نازل شوی دی دا دغه قربانی سم یو بزرگ شی دی چې سړی داسې په ځان پسې ومرځي دا رقم یا د مثال په تور یو شد لنګ سی بارا وسار تو تک شي شپرانان را نسی دا دغه د پاره نزول نه دی راغلی نزول د دغه د پاره راغلی چې د احکام فرض دي عملیک هغه د سی او فرعی پیدا د چور سره بنا دشته تبرک په کې په ځام سی او مجه یا یې مچ کې یا یې په کور کې شیر دی چې مثال په تور په دغه کور کې دلته برکت راسی دا یو ورسته دو ام پیدا دی اولنې پیدا چې شد واجب وجوب د عمل دی چې باید د ملک د پاره قانون وګرځول سی لکه راته به هم دلته وست نو ترجمه ته متوجه سی ان بشک مج الله پاک انزلنا مج نازل کړی دی التورات تورات انزال خدا او چ پیوا پلا باندې نازل سوی تورات پیوا پلا راغلی فیها پدغه تورات کی چې دا پر موسی علیہ السلام علاوه مج نازل کړی دی فیها فجی کی هدن هدایت و نور رونا و پکشی کی هدایت سمنه عقائد صحیحه و تفاقه کی هدایت ذکر سوی چ دغه دغه عقیده صحیح کی تسی وساتی عقیده د اسمان از دکیر اسمان څه سمانه چې اسماني کتاب به ته تشری عقیده د ځان سره بیان ولی سی د ځان خو انسان عقیده ته لار نه سپیدا کوله په عقاید کې یو هغه شی دی چې هغه ته رسول ته ضرورت نسته په خپل انسان په مکلف دی هغه لکه پر الله ایمان راوړل یو د الله وجود پیژندل چې هغه رسول ته ضرورت نه لري ملا ته ضرورت نه لري چې انسان د آدم علی السلام زی په خپل پیژندل شي ولی زمر د عقاید مسله دغه ده وای که یو سړی د غرفه سر کې پیدا شاله ته د مور ته پات شاله ته الله تعالی لوي کې غښ پر دنیا یې سړی ونه جدي په ورځ د قیامت الله نور پښتنه نه ځني کې د ایمان پښتنه ځني کې چې پر ما دی ایمان درلودي کې نه درلودي دل مانزه غیر نه ځني کې د ملایکو دا نه ځني کې د جنت د دوزخ دا نه ځني کې ولی دا نور شیان ته سړی خپل لار نه سپیدا کوله د الله وجود خپل لار پیدا کوي شي ولی وینو ته خو د غرفه سر کې نه اسې تا به دا فکر کړی وای چې زما دا تنجته چې کا وکی په خپل ګرول کې دا لاس ورته کېدای شي چې بکا دا یو دا باندې چې د جزه اولته وړي خپل ځین ته به راخلي الته بیرته ښه نو چې دا دبر الته نه شو کې دا سالاس چې دلته یې خپل الته نه ته په اختیار اخلي دلته به داسې شي چې دا اگر د کارونو وکون کې ته ضرورت لري نو ستا د سب سره دغه نه ولي نو خلاص چې دا هر ورځ مر راخي چې دا څوک پر لګرځي دا فورمي چې غټه سي کښنی سي دا څوک کوي نو دا دوبي سي جمعي سي دا منی سي دا څوک کوي دا نور غرونه دا دونه غټ غټ دا چا پیدا کړی دا دونه اندامونه د غرو چي جنو دغه شی به تا ویلی چې چې دغه زما لاس نه ته ایښول دا یو کوونکی غواړي هغه ولای یو خالق غواړي ته به د خالق ایمان هغه په خپل په عقل پیدا کړي دا نور چې دی دا نور به اگر د رسولان تشریح کوي نو الله هدن را لېږل هدن د عقاید په باره کې الله ما په تورات کې هدایت کړي او عقیدې صحیحې پکې بیان شوي نور د عمل په لار کې عمل کې بیا چې انسان ځخ رڼا ته ضرورت لري نو الله د تورات رڼا نازل کړي او چې دغه دغه حکم در باندې واجب دي دغه دغه شیان در باندې حرام دي دا مکوي نو هدنه او عقاید طرف ته متوجه نور د اعمال و طرف ته متوجه نو موږ نازل کړي او تورات په هغه کې چی شو خدان په هغه کې هدایت او لارښوونه و د عقاید او خاطه و نور په هغه کې رڼا او لارښوونه و د اعمال او خاطه چې دغه روا ده نه روا يحكمو دا نه معنا چې علاوه ما یوازې نازل کړی په سیګوره یحکم حکم بکاوه به په دغه تورات سره النبیون نبیان حکم بکاوه نبیان چې په د بنی اسرائیل کې څه چراغلی د ټول وظیفه دغه چولته د تورات حکم خلوته ورشي چې دغه کاوه دغه کاوه نو د انبیاو دا پالتو کار کاوه خدا معلوم داره دا پرز و چې دوغه نه بیان الله ورته را لېږلی و دغه څه غټ غټ هستی او غوته په غاړه کې دا کار را چولو يحكم حکم بیا کاوه به په دغه تورات سره النبیون نبیان کوم نبیان د نبیان منزله بیانې الذين اسلموا الذين اغن بیانوا له چې سره د دې چې په لکو خلګه تر امر لاندې و اسلمو دي تابعداري کړې و الله عز وجل ته د دوغه نه غټ رتبه سره سره د الله ته تابعدار او اسلام انقیاد ته وایي چې چاته غاړه دغه څه چې په اړه خواچین بیا څه چې نبی ان چې و الله تعالی ته اسلام او انقیاد کړو چې الله پاک چې ته وایز ما هغه ته غاړه پرته نو هغه نبیانو به دا حکم په تورات کو الذين هغه اسلمو چې دي انقیاد او تابعداري و چاته کړو الله عز وجل ته نو دي دا حکم بیانوي چاته للذين دغلي الذين يحكموا بر تعلق قرك وغو حكم كاو للذين واغخل وتي كاو هادو چا غيهو جان سيو ودي تبي ولا چ دغه تورات احكام عملي كوي دا خياو چ د نبي انو دا كات والربانيون ودا غلكم حكم كاو الربانيون هغ الا ولا علماء

چاغ ملا وغه چاوت ورناستي داغه نه ديسته هغه غلط تشریکی نو شاګر دي خود بهغه غلطی کی خدای التدیس استاد نه پرلی چاغه عمیق بسیده دا بعد لریس جیل ته ولیرلسی دا باید دامسی دا باید ویشتلسی دا بل چې د دوه شاګر فرق نه سره تقاضاوی سره شریکی دغه رقم قشر وشه استاد ورته ناستي چې دوی شاګر پر امزولی وس بده ستر بیا واغه تا ورک دې ترغه سر لري چې کوم خوونه د دغه پشپارس کولنی چې کوم عادت انسان لري دا د دې ورجه چې بل ځینځ دک خدا غرد منفی عادت چې په دغه وخت کې دی خدا غوښ دی شاوات پر لکې سپور دی ګرد شو کنه یا خوښ دی ګرسره هغه حق ته نو متوجه کیږي د استحفاظ خبره تراله چې دین او د احکام ولې بیانول په سبب دا استحفظو چې دی څخه طلب د ساتنه سوي او په ذریعه د انبیاو من کتاب الله چې دا نو د کتاب الله څخه دغه ساتنه وکړي وكانوا عليه شهداء او ودا سوق دار بانيون ود احباء شهداء ومعنى اقرار كونك دا وكانوا معتب الاستحبزوكي نو استحبزوكي خوچ ودا وجهولي زمير ور بانيون واحبار تراجيو كداغ وكانوا عتب كيف اوغ يحكموا بني ور عتب كي بعد كانوا زمير يوازر بانيون واحبار تندي راجنا بيان بكش كي داخل سو وكانوا ودا ان بان دار بانيون د احباء عليه پرداغ خبر دي استحفاظ شهداء پرجي بني دي شهيدي ور كول چا لازم سخه دا حفاظت غشتي دي که دایس په مضمون پوس وس وکانو که پر استحفظو عتب که فقط ربانین او احبار ځنه مراد دي چې دوی پر دې شهدا که وکانو په اوغه د سر يحكمو باندې ور عتب که بارنو دغه نه بیان پکښ کې داخل څه چې ګورد پر دې باندې اقرار کاو شنو چې حکم دا غره کم دی اوس نو خبره متوجه اس چې دا شیان چې و د تورات کې نازل سی و دا خدان و نور احکام هم پکښ او عقیدان پکښ کې او دغه درو ډول ته د جدي حفاظت وظیفه پر غاړه راچول سوی و چې تاسې به حفاظت کوی معنی په تعلیم او خلکو ته به شی است نو فلا تخشوا الناس نو سه دغه یهود متوجه کړ چې د نبی علیه السلام په زمانه کې چې شنو خسته په نسل کې نبیان ته وزه د نبیانو اولادایم الته ځان دونه در باندې ګرالي په خدای چې ځان ته وزه د خدای زوی یم خو هغه خدغه کار کاوه نبی اغستس ربانین خدا غا کار کاوه احبار خدا غا کار کاوه نو پاغه کی چا عقاید ذکر سی او په تورات کې ودا غا عقیده او چور محمد علی صلوات و سلام به ایمان راوړی دا چیرې وړي ولنه په ایجه نو خدا په تورات کې ودا خبره په هدن کې درج ودا خبره چې وسنه راوړی ولنه راوړی براو نو زه چور محمد علی سلام ایمان راوړم نو زه خبره پالتو شی سولم ولی پالتو سی په خوا خو بد د یهود ملایانو ته خلک راځم او ډاله ورته ناس دا مسله څنګه کیږي دا څنګه کیږي نو د دین خبره منسوخه خبره به نبی علی سلام ته ناس نو چې نبی علی سلام ته ګرد کښین خدای دغه سی واجب پاتوس چې واجب پاتوس په عزت کې کمه راځي الله فلا تخشوا تسمى بيرجي الناس دخل قصة خبكم والي كده خبل عزت شخالك برابي أزما يزتنا كي برابي النبي عليه السلام يزت كي خدا غزيني ولا کداغه خبر نه نو خو غدی په تورات کتاب ته ذکر سی او جنبیان اومد شو ولې ده ځان لس اخلاص ورای چې ځان په خبر نبیانو دا کار کړی ربانیون او پیران او غداغه وخت بزرگان اومد شو ولې ده احبار او علما اومد شو ولې ده نو ته نه پوهېږې خو پوهېږې دا چې نیمه نه ایمان نه راوړې د عزت کم واجب سي بری جن راوي فلا تخشو تس ما بیرېږي الناس دخل کو سوا عزت به مکم سي نو د چا سوا بیرېږي وخشونی الله ویس ما سو بیریجه خو چې نه راوړي ایمان درې خو زه عذاب درکوم ته د عزت کم والی بیریجه او د ورخه څنګه بیریجه داسونه دی لاوره ولا تشترو الله وی مرانی سی بی آیات زما په آیاتو سره ثمنن قلیلا لش پیسه ثمن دغه دی لکه سړی چې پیسې واخلي د دکاندار څخه شی پرانیست دا پیسو ته ثمن وایي کیر دا لش ثمن دا مرانی سی دی چې څه دا دغه کوله دا په آیاتو سره چې سمن اخستی بدلاوی آیاتونو خاطر تحریف دی کاوه خو خپل د خانانو د ملکان خالي ساتي او غوبه پی سی ور وکول الله وای دغه کار پریږ دغه سره دا کار چې لکه راځه پر نبی علی سلام ایمان را ته د څه شي ته لاس ورچوري ولا تشترو تس مرانی سی دی اشترا سمرات بدلول دی می بدلوي بی آیاتی په آیاتو سره زما چې آیاتونه تغیر کيه سمنن قلیلا لش پیسه د قلیل په ځای کې مفسرین رحمت الله علیهم ګر دوای چې دا پیسو ته لاله جوړ ویل د جې وجه نه وی چې د املایان دغه نه بی اکلان او چې په یو زر او دوه زر حکم بدلاوه هغه سی ډیری وی هغه سی لکه دا اوس چې ډالرونه ورپوري وی دغه د فار چې احکام ته تغیر ولره ورکه هغه د غصب بندلو پیسې ورکوجه خو د اخرت په مقابله کې ګرد دنیا قلیل د پدغه قلیل ورسره وی دی چې معنا خلق دسی انجشنه ونه کې چې دغه ملایان نو لږه پیسې اخلي چې په ولسی او شلې د احکام بدول یا پیسې خو ډیری وی خو د اخرت په مقابله کې د کتاب الله په مقابله کې چې ګرد دنیا قلیل بدل کې شو دغه د قلیل سپات ورواچو الله وای دا کار مکو کې نو پس آیات پای ته غوښونه سه انذار ورته دا ورکه ورسې چې دا خو وجوبي حکم دی چې ماته ومن ارغسو لم يحكم چې دی حکم فیصله ونک بما په هغه حکم سره انزلت نازل کړی دی الله علا په فاولئک دغه کسان چې هم دی الکافرون کافران. دلته اوس دا په مبچه صاحب شي اړه لري، دا حکم په ملا شي اړه لري، دا په سوزاده واجب شرط خو دا الله وایي چې دا کافر دی. اوس که ورته چې الله دغس وایي یا دا ملایان متشددین دي، اوس ورته متشدد څه معنی دی؟ دا متشدد ولي؟ که ما زنا کول، که ملي واتت کول، که ما غلا کول، که ما شراب څښل، که ما خلق وژل، هر څه چې مې کول ته به د سخطیه باره ته میانه روایه باره ته سم سړی که تاسو چې دا خو حرام که ته متشدد دته به ګرد کوپریات ور جایزه یې باره ته ښه سړی ته ښه جمله صاحب دې ډېر ښه سړی دی، داسې ښه رحمدله سړی دی، داسې رحمدله باره وایي په بده خدای حکم درته پټ کوم باره ته ما رحمدله بولې ګر سره مې ظالم وبول هر شی چې مې بولې خدا الله حکم دغه دی چې حکم په ما انزل الله نه کوي کافر دی الله وایي. مګر هو حکم نه کول په ما انزل الله دوه قسمه دي، یو دا دی قاضي د حکومت د اسلام جن په قانون منلې دی، په خبره پوهېږي په شعبو کې پروت دی دغه اسلامي قانون، د عمل ځای ته چې راشي قاضي ته رشوت ورکړي حکم بدل کړي دا کافر نه دی. د تخفل وایي چې ورته ته دا حکم بدلې څنګه بدلې؟ دی د یو څه پیسې اخلي برای هلته په قرآن کې تر یو بلې ماجې لاندې کې دا یو ورته ملامت کې دا بل سلامت کې خو د پیسو په ذریعه حکم یې غلط وکړي، مګر د قرآن دی منکر دی، د په رسمیت منلی دی، قانون مې دغه دی پروت دی، په دغه کې حکم غلط وکړي دا کافر نه دی، ګناهکار دی. غټ کافر دغه دی چې دی د ما انزل الله په قانون نه پیژني، بدې بولي وایي دا د فیصلې نه دی، دا چې ملا صاحب شته راخستی دی. دغه ته کافرون وایي، پر دغه باندې علما د دار حرب د دار اسلام فرق ام کوي. دار اسلام و هغه ملک ته ویل کیږي چې هلته د اسلام قانون په رسمیت پیژني، حکومت یې پیژني، مګر عمل غلط کوي. ګر سره دی حکم د اسلام نه جاری کی، مګر په رسمیت یې پیژني چې د قران حکم دغه دی، دغه دی، پر دې معتقده ده چې ویل نه ک دا ماته خپې سیار. یا د مثال په تور زه د شهوت شیو کیم، عقیده مې دغه ده، دغه قانون دی، دلته دغه ته اسلامي ملک ویل کیږي، ګر سره د حدود نه برپایه کیږي. بل ملک بیا دی هغه دا قانون په رسمیت نه پیژني، هغه بابا د املا سب دوره په میرا کې در سره کړی ده کې وای خلک یې وای په کچاروی په عدالت دی ولا کړ ما څه حکم فرمایش زه په رسمیت نه پیژنم، دا اوس د تطبیق وړ دی، زه بل قانون په رسمیت پیژنم. پر دغه حکم دغه دی چې اولایک هم الکافرون، کافرون دا معنی چې دغه ملک ته بره در حرب ویل کیږي. سوک سوک در حرب تعریف دیس کی چې د اسلام احکام دا المنز دغه شیان نه پکې کیږي، که دغه تعریف وکړي په ګردم ځکه کې در حرب وسته خو په روسیه کې جامعګانې د جمل منځونه کېږي، په امریکا کې جامعګانې په زرو ماجتان کې خپل منځونه پکښې کېږي، په جرمني کې کېږي، په کاناډا کې کېږي، نو ګر سره در حرب کمه دي په ګردم ځکه کې نهسته. خو یو ځای نه د اذان مخدر نیسي، نه در منځه مخدر نیسي، خو ګردم ځکه در اسلام سو، نو داخل نه دی تعریف. تعریف یې دغه دی د رسمیت پېژندل، چې دی ما انزل الله په رسمیت پېژني که نه پېژني، که په رسمیت پېژندي هغه ملک اسلامي دی، اسلامي ورته ویل کېږي، ګر سره احکام نه جاری کوي. دی بده یزه بل قانون په شوبه کې ولا کړ، دا د قران قانون پروتي عمل به بل مسره ده، لکه سره چې ایمان لري مسلمان دی، مګر سار ټن پروتي لمز نه کوي، بل کټر کې خو ګناکار دی، لمز دی نه دی کړی، عقیده خو لري، دا قرآني قانون ته عقیده لري، عمل نه کوي، د شهوات پر بنیاد نه کوي، د لټي پر بنیاد نه کوي، پر ار بنیاد نه کوي، پر رسمیت ته عقیده ورته لري. یی ملک اسلامي ویل کیږي کې پر رسمیت ته عقیده نه ورته درلودل، نه منی ګر سره د قران کریم عمل خو الته پرېږده. دا عمل ولا دا خصوصي ماجتان چې اختره کې دا خو د قانون کار نه دا خصري په خپل کې لمنس کې دا خصري په خپل کې حکومت ته کې مراجعه واسو چې دا قانون راغو دا تاسو هم لا کار زاد از نه پیژن دې ملک اسلامي ملک نه ویل کیږي، دا داري حرب بلل کیږي، په دې کې دا غلمنزونه او اذانونه په دې د نه اسلامي کیږي، په رسمیت پیژندلو د قران دا غصبې سلکی ومن ارغه سو لم يحكم چې دی حکومت نکي احکام نه جاری کی بما انزل الله تعالی سره تعالی نازل کړي په اولای کدا کسان چې هم دی الکافرون کافران دي، مال دی خو نه بر قران ته د عظمت عقیده نه لري، د قانون نقي عقیده نه لري، په دغه کافر شو کدا غس عمل نه پکې په کدا حکم نه تطبیقي جو لا خو هغه دی په رسمیت و پیژنې واجبې پیژنم چې قران می قانون دی. نو تر دې ځای پورې دغه د تورات احکام پر دی دغه واجب العمل او چې په پای کې اعلی دغه ورته ویل نو چې واجب العمل او عقیده یې واجب العمل و. نو دغه يهود چې د نبی علیه السلام په زمانه کې دی دغه حکم نقض و نکي خو یې کوم چې پر نبی علیه السلام ایمان راوړي خو خدای په شي کې ذکر سوی په خدای کې خود پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړي ذکر سوی دا نه من حکم نه پکې وس هغه دغه په سو د خاطر نه کوي. پس یې د بل آیات فرمایي دغه وکتبنا علاوه مش پر سکړي و علیهم فردی بانی پیه پا دا تورات کی مکم خبر پرز کرده و ان دا خبر چکچیر قتل وسی یو سړی را ولاړ سی بل قتل کی، یا یو سړی را ولاړ سی پر بل باندې تجاوز کی زخم ور لره ورکی، په دې باندې کی مرسته پرس کیږي. ان دا خبره چې النفس نفس انسان بل نفس په بل نفس سره دی، که یو سړی بل قتل کی دا قتل هم څه شرط درلودی؟ دا شرط یې درلودی چې دا قتل چې و دا په حق سره نه و، په ناحق و. دا یې یا پوهیږي، یو سړی دی مثال په تور کور والا دی پر زنا ونیول شو، حکومت گیر کی سنگسار کی، ته حکومت وازه والا پر تا قصاص جاری کړم، نفس کی وجری زه تا وزم بغا دا خو په حق سره دی، خو الله دا بس وای. یا یو سړی بل په حق وجری دا قصاصیږي، تا میره ته قصاص او دا خو هغه دی نفس به نفس، ته چې وجری بیا زه تا وزم بغا زه خدای نه کینو وزم، خو به در مخه لړلی دی. نو په قتل کی کوم خبره شرط چې قتل به په ناحق سره وي، چته مر کې بارے دا بل قصاصیر او بل دا دی دا په عمد سری په قصد سره بي، که په خطا کې درڅ وي شته دا نه په قصاصیر، خو بیا خو بل مسله د دیت د بخښلو د خو بیا اوغه مسله په شي کې دا چې نفس په نفس قصاصیر چې هغه قتل نه حق سوی او هغه په قصد سره سوی. ان دا مش د کلیو په تورات کې چې النفس یو نفس دی، بل نفس ته بدل کې د بل نفس د قصاصیر کې هغه په قصد وجلی او په حق وجلی. والعين بالعين كزخمو تراسه، والعين السرق بالعين فاسترق سرده، يو دبل السرق ورچي وجه السرق ورچي وجه مخلاص دد السرق مرادن دوام. والأنف بالأنف أو فازة فازة سرده، كيو دبل فازة فريكر وفازة فريكر. والأذن بالأذن غوش فغوش سرده، كي غوش فريكر وغوش فريكر دا غره پرڅي ویلته. والسن بالسن، والسن غاش بالسن په غاش تر دي غاش ور ستري دي غاش ور باسم دا ګر د قصدنی د اشیان سی که خطا سی او به احکام بل دي د نور دي بارګه په وخت دي یاد راځي چې په قصد دا کار وروکه ته به دغه سی مثلا یو سړي دغه سی چاړه د سګ سکور کسا بغوشه کوي یو کښنی ورته ولاد بارے پازور پریکړه ته د کسا پازور پریکړه نه مخ په قصد نه دوه پریکړه چې مړ خدای دلته ته بوس بوس کوي دلته نه دي چاړه نه یومشته یچ په قصد ور پریکړه بارے د پازور پریکړه ولکې په قصده غاش ورستل دي غاش ورستل کیږي، په قصده سترګ ورستل دي سترګ ورستل کیږي، که په خطا وي بیا دیت ته خبره دي. یت څه معنی کې دواړه سترګې ورنجې کړې د پره انسان دیت، که دواړه لاس ور پرې کړي وه د پره انسان دیت، که یوه یوه وه د نیمه انسان دیت. پنځوس پنځوس اوښه په کښې کې راځي، یا پنځه زره درهمه په کښې کې راځي، یا پنځه سوه دیناره په کښې کې راځي. معنا چې یوه یوه دا دوه دوه اندامونه چې غبرګې په انسان کې، که یو یو په خطا کې ورکړي هغه نه دیت، که په قصده کړي قصاص په کښې کې جاري کیږي. پسې والجروح او خاص خاص زخمونه هم قصاص قصاص دي. جروح سمش خاص خاص مراد علی فلان پک شکرالی گرد جروح نجد ولی گرد جروح سمانه د مثال په توګه سره بلته چاکو ور دیش کی پکاست سره بارا نس دغه ورتیره کی وس د بل چاره چته وګونه کی وګونه کدر اندازه نه ټاکل کی دل یا الته جورتوب نه مال مدي چاغه چاره دغه نه نه وتل د بل چته ور دیش کی کدر هغه ذات سو خود جاوز پر وکی کدی کم کړل د مثال په تور مساوات نه رځي په قصاص کی مساوات شرط دی. نو په اوغه خاص جروح کی چې قصاص پکشي ممکن الته کی لکه به در ما مساله در توله ما یو سړی را ولاړ سو بل یې چونکی بری دا د چولکي سر داسې غټ مې پرې کړي دا سر یې خاصه اندازه یې معلومه ده دلته شریعت قصاص جاري کېږي دا بل مرا چونکی هغه سر یې غټ مې پرې مساوات پکښې کې کېږي. او که دی را ولاړ سو د بل چولکی پر دا مابینس پرې کړي وو اوس د چولکي مابینس ته پیدا کوه ولې دی چې وخښمه یې دی رقم شی ځینې جوړ سي او که خشمېدلی نه وي دغې سره زړېږي خو بارغ مابینز یې نه معلومېږي. نو لهذا د ده چې دی قصاص باره په ده کې نه جاري کېږي خبره به ځي باره بدیت تاوان ته بیا درېږي. نو دا جروح ګرد زخمونه قصاص دي یا چې مساوات پکښې کې ممکن وي په هغو کې قصاص جاري کېږي. چې مساوات ممکن وي بدله یې چیرې ځي ودیت ته باره اوړي و تاوان خونبها ته باره اوړي. په دغه د والجروح ګرد زخمونه ترجمه نه ده چې والجروح ګرد زخمونه چې قصاص په دې کې قصاص کول کېږي بدله کول کېږي. یا والجروح هغه خاص قسمونه چې مساوات پکښې کې ممکن دي قصاص دا قصاص دي. په مضمون تاسې پوهیږئ د شریعت احکام دغه نه باریک بینی غواړي لکه دا د انسان د آلت ده چې سر یې پرې چې قصاص جاري کېږي او که آخوا ته اوسه آخوا ته نه جاري کېږي. پر کوم ځای باره د هغه سره مساوي کوي بل خو په اندامو کې غټ کښنه ایسته نیمه یې بیا نه کېږي مال خدای اوږد کش و نه کش کبري دا رقم شی دي خو لکه پله دا رقم دي. فسیا الله فرمایي فمن نو پس هر هغه څوک تصدق چې دی تصدق خیرات وکړي به په دې قصاص سره خیرات په قصاص څه معنی هغه دا معنی عفو وکړي دا یو را ولاړ سوی دی بری په قصد دی بل سترګې ورړنده کړه بره دا بل حکومت را ټینګکي ول ولاکه ولاړ سي زه خو قصاص جاري کوم دی یې غواړي هغه چې راوستې بره ده ول یاره زه خو هغه یې ړوندیمه نو ده خو غلطي کړې ده زه بیا وبخښم بس ما بخښلی دا چې مې وکړي فهو کفاره له فهو دغه کار چې دی دا د ده تصدق چې ده په دې قصاص سره وکړي کفاره دا رژوونکي د ګناه له هو د ګناه له هو د ده دپاره د ده بخښونکي ګناه وي الله وي زه ګرده ور رژوم کدا اسو مضمون پوس اصل اسلام دین قانون خواز عقیده قصاص د تکشش او پنفس کی ام پاز جروح او زخمو کی ام پاندامو کی مگر په پای کې څنګه خبر وسره ذکر کړ او ام کې سوکرا ولارس اغه و بخشي زبد د ګرد ګنای ور ور جواب پای په ورځ قیامت کې دغه سوکرا علی چې بل چا چې دغه سعف کړ الله عز وجل محاسبه نه ور سره کی برای دې دونه مهربان وو ته دغه خروش سره سره ایبل بخشل دي د جنت تارکم دلته په پای کې دا واچو فمن ارغه څوک تصدقه چې دی بخښنه وکي وچاتي وکي او هغه جنایت کار ته وا ظالم ته دا مظلوم مظلوم نو څوک دی کده د ورور قتل سوی خدای ولیدی یا فلار ولیدی دغه د مقتول ولی او کده د اندام پر سوی دی بارخ نو خپل د مقطوع اندام ولا پختل د مظلوم دی دیره ولاړی ا د قتل په صورت خو هغه بل مردی هغه ولی را ولاړی فمن پس ارغه څوک تصدقه چې دی تصدق بخښو وکي به په دې قصاص په هو دغه تصدق کفاره کفاره ورجوون کې د ټولو ګناهو له هو د پاره د علای ګناهونه ورجی تاكيد بيعو وريد آيات فايتة ومن وم أرغت سوك لم يحكم شذي حكم نكي بما فأغى حكم أنزلت نازل كردي الله ألا فاك فأولئك دغا كسان هم دي الظالمون ظالمان دل جدا ظالم حكم فروكي چه ظالم أم يه كافر هم يه فبل آيات كرازي فاسق أم يه بس چه أرنون پر جيبا لفر زائير شذي كم كاركي چه حكومت فما أنزل الله نكي أو فواسه يهم پرادا فوجونا ورسر والارد وزده وكبتون بانا كواليسي چې په خپل رایت باندې د تور کولر راسته کې تر لوی یو درکښنه یې وژنې هیڅوک پوښتنه نه شي ځینې کولی کلي اوار کړل انسانان ښځې یې ووژلې هیڅوک نه شي ورته ویلی چې دا ولي چې اسلامي حکومت جاري کوي دلته دی عاجز په نن زمانه کې نه کېږي په نن زمانه کې چې د خدای مخلوق تر تیغ وکښه کېږي او چې د الله حکم جاري کوي عاجز یې بره ودا نه کېږي دا بهنه صحیح ده دا بهنه یې غلطه ده عاجز هیڅ حکومت نه دی د چې څه چې فوجان درولي د هغې د دې دپاره کرایت اسلام غوښتی بمباره وایه که کوپر غوشتي عادت یار دی مترقی پسند دی دیروشن فکر دی ګوره دی هغه ګوره ترقی غواړي کوپر ترقی درته معرفي کی بابا کوپر خو ترقی نه کوپر خو مې دوه ځخته کشي نو دا ترقی د کني خواسو چې کوپر اعمال دی په ترقی تعبیری د اسلام څه اعمال په ناکامۍ تعبیری کوټورته په نن زمانه کې اسلام نه کیږي په نن زمانه کې په ارش په باندې ته درې درې سو خراب درته ښکاجه هغه ګرد کیږي دې چا څه نه بیرې باقي نه د خدای را د مخلوق څه نه د دنیا د قانون څه کده جن خبره ترا له درته بل دی عاجز دی نه اسکار لري دا دا څه باندې دي نو دې خبره باندې سر خلاص کی د ګناکار د پاره باندې مل ټوچ چې د خلکو پرچا مو د بل پر کور څه پټ غوړې خپل الله ځان ته حاضر ک قران ځان ته حاضر ک قران دا قدر ته وای ومن ارغ سو کلم يحكم شو حکم نکي بما فاغسر انزلت نازل کړ دي الله الله پاک په اولایک دغه کسان هم دي الظالمون دا پر ظالمانی چې دا کار کوي نو دلته مال په دانن په سبب کې حتی تر کو در پای پر دا خبر الله کی چې اغه يهود و نصارا او چې زای زای به دې نقص ذکر کاوه د دې د پار عذاب ذکر کړي دا حکم عام دی واجد وغه د پار نه دی په دغه امت کې دغه کم حکم ده چې ار څوک په ار وخت انزل الله تکبینه الله از ما ده طرف دغه پیسې را ده پر د باندې کیږي ظالم مرتوا کبل ورتوا د دوزخ کو بخي مستحق دي چې مستحق دي نه الله عز وجل ته مشت صالح حکم را نه نه لره راک او دا د مؤمنانو فرضي وظیفه ده چې دوی په دې کې اختیار نه زنه څوکم خو د ملک بچا د دین اوس قلوه جمهوریت دور دي خو اسما بچا وټه کده خبر خلاص ذمہواری ده دوه خلکو ارڅ چې به جنې کول کیږي د عوامو په غاړه ده ولې په چا ټاکر خو د دې په کار دي ده پرای کیږي دی ولې سم سره نه ټاکي په دې کې د ځان نس خلاصوله چې را واغ چا تر کې چې ته شپې دې نه چې باطل پرست دي برای به ځان عاجز بوي عاجز نه ته د امدادي کوم کی ته دغه بار باندې په مله محکوم کور سره داخله چې هغه ستا پرای راځي دلته مشرکیش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.